جواب یہ ہے کہ قوموں کی موت و حیات قوموں کا اقبال و ادبار قوموں کا عروج و زوال اور قوموں کے ترقی و تنزل کے جو اصولی مراتب ہیں ان میں ایک اصولی مرتبہ اتحاد ہے. اتحاد قوموں کو بلندی کی طرف لے جاتا ہے اور اختلاف قوموں کو کمزور کر کے اسے تباہی کے تحت سرا کی طرف لے جاتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, ذرا سورہ قصص کی ایک آیت کریمہ پر ایک گہری نگاہ ڈال لیں. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعاً یستضعف طائفة منہم یذبح ابناءہم ویستحی نساءہم. فرعون کو زمین میں بلندی مل گئی, صاحب سلطنت ہو گیا, تو اس نے اپنی سلطنت کی بقا کے لیے جو سب سے بڑا کام کیا وہ یہ تھا کہ وجعل اہلہا شیعا, حکومت کے مخالف, حکومت وقت کے مخالف اس وقت جو گروہ تھا بنی اسرائیل کا, ان کے درمیان اس نے پھوٹ اور تفرقہ ڈال دیا اور انہیں گروہوں میں بانٹ دیا. وجعل اہلہا شیعا, موجودہ مخالف گروہ کے اندر تفرقہ پیدا کر دیا, انہیں گروہوں میں بانٹ دیا. نتیجہ کیا ہوا گروہوں میں بٹنے کا؟ قرآن حکیم نتیجہ بتاتا ہے, گروہوں میں بٹے تو یستضعف طائفة منہم, تو ان میں کا ایک گروہ کمزور ہونے لگا. یعنی اس تفرقہ اندازی کا جو مقصد تھا وہ مخالف گروہ کو کمزور کرنا تھا. یستضعف طائفة منہم, اب ظاہر ہے کہ جب وہ گروہ کمزور ہو گیا تب اسے مارنے میں, ذبح کرنے میں اور ان کی عزت و ناموس پر ڈاکہ ڈالنے سے کون سی چیز روک سکتی؟ تو یذبح ابناءہم, وہ ذبح کرنے لگا مخالف گروہ کے بچوں کو اور باقی رکھنے لگا بچیوں کو. ترتیب آپ دیکھیں کہ پہلا کام اس نے یہ کیا کہ مخالف گروہ کے درمیان تفرقہ ڈال کر کے مقصد حاصل کیا اس نے کہ مخالف گروہ کمزور ہو گیا, اور مخالف گروہ جب کمزور ہوا تو ان کو مارنے میں بھی آسانی ہو گئی اور ان کی عزت و ناموس سے کھیلنا بھی آسان ہو گیا. تو لگا وہ مخالف گروہ کے درمیان تفرقہ اندازی ڈالنے اور اس گروہ کو کمزور کرنے, بیٹوں کو ذبح کرنے, بچیوں کو باقی رکھنے, ثابت یہ ہوا کہ تفرقہ اندازی سے قوم کمزور ہو جاتی ہے, اور جب قومیں کمزور ہو جائیں تو انہیں آسانی سے مشق ستم بنایا جا سکتا ہے. یہ اس سوال کا جواب تھا کہ آج دنیا میں مسلمان ہی مشق ستم کیوں؟ جواب یہ کہ ان کے درمیان اتنے اختلافات ہیں کہ کسی اور قوم کے درمیان وہ اصولی اختلافات نہیں ہیں جو قوموں کی کمزوری اور تباہی کا سبب بنتے ہیں۔ اسرائیل کا ایک وزیر اعظم گزرا ہے موشے دایان، اس نے ایک کتاب لکھی ہے دا اسٹوری آف مائی لائف، میری زندگی کی کہانی، پکا یہودی ہے اور سلطنت یہود کا وزیر اعظم بھی تھا۔ اس نے اپنی اس کتاب دا اسٹوری آف مائی لائف کے اندر لکھا ہے کہ دا عربز ڈس یونائٹڈ اینڈ ایٹ آڈز ود ون انادر اوور ایوری ایشو بگ اینڈ اسمال پریزنٹ نو تھریٹس۔ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ عرب جن کے اندر اتحاد نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ڈس یونائٹڈ، متحد نہیں ہے یہ، اور متحد نہ ہونے کی بنا پر وہ ہر چھوٹے بڑے مسئلے کے اوپر ایک دوسرے سے برسرے پیکار رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو آپس ہی میں لڑ رہے ہوں، یہ سلطنت اسرائیل کے لیے کیا خطرہ بن سکتے؟ اس کے اس قول کے تناظر میں یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے، اور یہ کہنا بجا ہوگا کہ قوموں کا آپس میں مختلف ہونا، اصولی اختلافات رکھنا، در حقیقت آپ اپنی قبر کھودنے کے مرادف ہے، اور ایسی قومیں کبھی بھی ترقی کی سریا کی طرف اپنا سفر جاری نہیں رکھ سکتی، بلکہ تباہی اور بربادی کی تحت سرا ہی ان کا مقدر ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس خطرناک چیز سے دور رہنے کے لیے بار بار تاکید فرمائی ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، آئیے پہلے اس آیت کریمہ پر نظر ڈالتے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ہے تو ایک چھوٹی سی آیت، مگر قوموں کے عروج و زوال کی پوری کہانی اس آیت کریمہ میں بیان کر دی گئی۔ یہ قرآن حکیم کی جامعیت کا ایک پکا ثبوت ہے، اس کے کمپری ہے ہنسفنس کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ فرمایا گیا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور دیکھو ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو آپس میں فرقوں میں بٹ گئے۔ وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ، اور انہوں نے آپس میں اختلاف کیا دلائل واضحہ کے آ جانے کے بعد۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ آیت کریمہ کو ذرا غور سے دیکھیں۔ پہلے یہ فرمایا گیا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو فرقوں میں بٹ گئے، پھر بعد میں بتایا گیا کہ فرقوں میں بٹے کیوں؟ آپسی اختلاف کی بنا پر۔ جب اختلافات رونما ہوتے ہیں تو ان اختلافات کی بنا پر قوم فرقوں میں بٹتی ہیں، تو گویا تفرقے کی بنیاد اختلاف ہے۔ تبھی تو کہا گیا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو فرقوں میں بٹ گئے۔ فرقوں میں بٹے کیوں؟ وجہ وَاخْتَلَفُوا، اختلافات کی بنا پر۔ آپسی مناقشات، آپسی نزاعات، آپسی اختلافات کی بنیاد پر یہ فرقوں میں بٹے۔ اور اس کے بعد ایک بہت ہی اصولی سوال کا جواب دیا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہر اختلاف نقصان دہ ہوتا ہے؟ کیا ہر اختلاف مضر ہوتا ہے؟ بتایا گیا نہیں، اختلاف فطری ہے، اختلاف ہو جایا کرتا ہے، ہر اختلاف مضر اور نقصان دہ نہیں ہے، اور ہر اختلاف سے فرقے نہیں بنتے۔ اختلاف مضر وہ ہے اور اس اختلاف سے فرقے بنتے ہیں جو اختلاف دلائل واضحہ کے آ جانے کے بعد ہوتا ہے۔ دلائل موجود ہیں مگر آدمی دلائل واضحہ کو اوائڈ کر کے وہی مرغے کی ایک ٹانگ کہ میں نہ مانوں، مجھے اسی موقف کے اوپر ڈٹے رہنا ہے چاہے اس کے خلاف کتنے ہی دلائل کیوں نہ آ جائیں، اس طریقے کے اختلافات انتہائی مضر ہوتے ہیں، اور یہ اختلافات سبب بنتے ہیں تفرقہ اندازی کے، ورنہ ہر اختلاف مضر نہیں ہے۔ اختلاف تو صحابہ کرام میں بھی تھا، بہت سارے مسئلوں میں، ایک دو مسئلوں میں نہیں، بلکہ میں یہ کہوں تو بھیجا نہ ہوگا کہ سینکڑوں مسائل میں ان کے درمیان اختلافات تھے۔ اور بعض لوگ اس کو دلیل بناتے ہیں کہ مسلمانوں میں جو آپسی اختلافات ہیں، ان اختلافات سے کیا فرق پڑنے والا ہے، اس طریقے کے اختلافات صحابہ کرام میں بھی تھے۔ یہ ایک سفسطہ اور مغالطہ ہے، ایک ذی عقل آدمی کو اس مغالطے میں نہیں آنا چاہیے۔ صحابہ کرام کے اختلافات میں اور ہمارے اختلافات میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ پہلا فرق تو یہ ہے کہ ایک صحابی دوسرے صحابی سے ایک مسئلے میں اختلاف رکھتا ہے مگر آپسی محبت اور احترام کے اندر کوئی فرق نہیں آ رہا ہے۔ دیکھیں، اور قرآن حکیم نے اس کی گواہی دی ہے، محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں، اور جو آپ کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ کرام، یہ انکار کرنے والوں پر تو سخت ہیں مگر آپس میں بڑے رحیم ہیں۔ قرآن حکیم نے خود گواہی دی کہ اگرچہ بعض مسائل میں آپسی اختلافات ان کے ہوں گے مگر ان آپسی اختلافات کی بنا پر کبھی احترام میں، محبت میں کمی نہیں آئے گی۔ عبداللہ ابن مسعود کا اختلاف زید ابن ثابت سے ہے، لیکن کیا مجال کہ دلوں میں کسی طریقے کا میل ہو، دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف کوئی کینہ ہو، دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف کوئی حقد ہو، کوئی بغض ہو، کوئی نفرت ہو، کوئی عداوت ہو، اختلافات کے باوجود محبت اور احترام کے اندر کبھی کمی نہیں آئی۔ یہ فرق ہے صحابہ کرام کے درمیان اختلافات اور ہمارے اختلافات کے درمیان۔ یہاں تو اختلاف کا عالم یہ ہے کہ ہر فرقہ دوسرے فرقے کو کافر کہنے سے بھی نہیں چوکتا، یہاں تک کہ ایک فرقے والا دوسرے فرقے والے کی مسجد میں اگر نماز پڑھنے چلا جائے تو مسجد دھلوا لی جاتی ہے۔ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام کے بھی درمیان اختلافات تھے، ہمارے درمیان بھی اختلافات ہیں، تو ان اختلافات سے کیا فرق پڑنے والا ہے؟ اگر ویسا اختلاف ہوتا تو فرق نہیں پڑتا، لیکن اختلافات نے دوسری شکل لے لی ہے، اس وجہ سے فرق پڑ رہا ہے۔ صحابہ کرام کے درمیان اختلاف تھا، لیکن اس اختلاف سے صحابہ کرام کا مقصد تلاش حق تھا۔ اختلاف کا مطلوب حقیقت کی تلاش تھی۔ کیا ہمارے درمیان جو اختلافات ہیں وہ تلاش حقیقت کی وجہ سے ہیں؟ نیز صحابہ کرام میں مسائل میں اختلافات تھے، لیکن اگر صحیح حدیث آ گئی، صریح حدیث آ گئی، بینات آ گئے، واضح دلائل آ گئے، صریح حدیث صریح آیت سامنے آ گئی تو صحابہ کرام اپنے اختلافات کو فوراً ختم کر دیتے تھے اور قرآن کی بات اور حدیث کی بات کے اوپر قربان ہو جایا کرتے تھے، اس پر آمنا و صدقنا کہتے تھے اور انہیں آمنا و صدقنا کہنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی تھی۔ آج آیت پیش کر دی جائے، حدیث پیش کر دی جائے، لیکن کیا مجال کی کانوں پر جھوریں گے؟ اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حدیث پاک اس طرح، وان عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قالت الانصار منا امیر ومنکم امیر، فاتاہم عمر رضی اللہ تعالی عنہ فقال الستم تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد امر ابا بکر ان یصلی بالناس فایکم تطیب نفسه ان یتقدم ابا بکر، قالوا نعوذ باللہ ان نتقدم ابا بکر، رواہ النسائی فی کتاب الامامہ۔ حضرت امام نسائی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو، جہاں امامت کا چیپٹر ہے، امامت کے چیپٹر میں اس حدیث کو ایسے ہی لائیں۔ راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے، حدیث سے پاک کا ترجمہ دیکھیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ اس جہان فانی سے تشریف لے گئے، تو دفن سے پہلے ہی خلافت کا مسئلہ، امارت کا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اب اس مسئلے کو کیسے سلجھایا جائے، اختلاف ہو گیا۔ انصار نے مسئلے کو اس طرح حل کرنا چاہا، قالت الانصار، انصار نے کہا، دیکھیے مسئلے کا حل پیش کیا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب امت مسلمہ کا خلیفہ کون بنے؟ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، خلیفہ بنانا ہے بہت ہی اہم چیز ہے، اس لیے کہ خلافت یہ در حقیقت نبوت کی جانشینی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ خلیفہ کون بنے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ انصار نے اس مسئلے کو اس طرح حل کرنا چاہا، دیکھیے حل کس طرح کر رہے ہیں، قالت الانصار، انصار نے کہا منا امیر ومنکم امیر، ایک امیر تم میں سے بن جاتا ہے اے مہاجرین اور ایک امیر ہم میں سے بن جاتا ہے انصاریوں میں، کیا یہ مسئلے کا حل انصار نے نکالا، اختلاف کو ختم کر دیتے ہیں۔ مسئلے کا حل یہ ہے، سولوشن یہ ہے کہ ایک امیر مہاجرین میں کا اور ایک امیر انصار میں کا۔ قالت الانصار منا امیر ومنکم امیر، انصاریوں نے کہا کہ ایک امیر مہاجرین میں سے، ایک امیر انصاریوں میں سے، مسئلے کا حل نکل آیا۔ فاتاہم عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، کہا کہ ایک نیام میں دو تلواریں کیسے رہ سکتی ہیں، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ کہا کہ تو آپ ہی مسئلے کا حل بتائیں، کہا کہ میں مسئلے کا حل پیش کروں، کہا کہ جی ہاں اجازت ہے۔ فقال، حضرت عمر نے فرمایا الستم تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد امر ابا بکر ان یصلی بالناس، ایک بات بتاؤ کیا تمہیں علم نہیں ہے، الستم تعلمون، ڈونٹ یو نو، کیا تمہیں یہ علم نہیں ہے، الستم تعلمون، کیا تمہیں یہ علم نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں، جب آپ شدید بیمار ہوئے مسجد میں مصلے پر نہیں آ سکتے تھے، تو آپ نے نماز پڑھانے کے لیے لوگوں کو اپنے مصلے پر کس کو کھڑا کیا؟ تمہیں علم ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد امر ابا بکر ان یصلی بالناس، حضرت ابو بکر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے اپنے مصلے پر کھڑا ہونے کا حکم دیا۔ کہاں یہ بات تو ہے، کہا کہ نبی نے اپنی حیات میں جس کو اپنے مصلے پر جگہ دی ہو نماز پڑھانے کے لیے اور جس کو کھڑا کیا ہو, فَأَيُّكُمْ تَطِيبُ نَفْسُهُ أَن يَتَقَدَّمَ أَبَا بَكْرٍ, تو اب جس کا دل چاہے گا کہ وہ ابو بکر سے آگے بڑھے. ایک ہے نبی نے اپنے مصلے پر جس کو بڑھا دیا, اب بتاؤ کون ہے تم میں سے کس کا دل چاہے گا کہ ابو بکر کو چھوڑ کر کے کسی اور کو نبی کے مصلے پر کھڑا کیا جائے. قالو, ہر ایک نے ایک ساتھ یہ کہا, نعوذ باللہ ان نتقدم ابا بکر, ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں کہ ابو بکر سے آگے بڑھیں. ارے نبی نے جس کو اپنی زندگی میں مصلے پر کھڑا کر دیا, ہم میں سے کون نبی کی اس بات کے اوپر اپنی بات لے جا سکتا ہے اور کون کسی دوسرے کو کھڑا کر سکتا ہے ابو بکر کے علاوہ. لہذا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنا دیا گیا. آپ نے دیکھا ایک حدیث کے اوپر فیصلہ ہو گیا کہ نبی نے اپنی زندگی میں حضرت ابو بکر کو مصلے پر کھڑا ہونے کا حکم دیا. صحابہ کرام نے مسئلے کا حل اس طرح ڈھونڈا کہ جس ہستی کو نبی نے اپنی زندگی میں اپنا مصلہ عطا کیا ہو اس سے آگے کون بڑھے گا, لہذا خلافت کا مستحق وہی ہے, لہذا حضرت ابو بکر ہی خلافت کے مستحق ہے. مسئلے کا حل نکل آیا. سوال یہ ہے کہ مسئلے کا حل کیسے نکلا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جانے کے بعد. تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا, ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو فرقوں میں بٹ گئے. اور فرقوں میں قوم کب بٹتی ہے؟ وَاخْتَلَفُوا, جب آپس میں اختلاف ہو جائے. سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا ہر اختلاف مضر ہے؟ نہیں, ہر اختلاف مضر نہیں ہے. وہ اختلاف مضر ہے جو دلائل واضحہ کے آ جانے کے بعد کیا جائے. وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ, ہر اختلاف مضر نہیں ہے, دلائل واضحہ کے آ جانے کے بعد پھر اختلاف کی گنجائش رکھنا در حقیقت یہ اختلاف کو اور تفرقہ اندازی کو اور فرقہ بندی کو ہوا دیتا ہے. اور جب قوم اس تفرقہ اندازی میں مبتلا ہو جائے, فرقوں میں بٹ جائے, تو وہ اولئک لہم عذاب عظیم, یہ آیت کریمہ کا آخری ٹکڑا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے عذاب عظیم ہے. اس آیت کریمہ میں بھی اس سوال کا جواب موجود ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان مشق ستم کیوں ہیں, ہر ظلم و ستم کا تخت مشق ان کو کیوں بنایا جا رہا ہے, اس عذاب میں وہ کیوں مبتلا ہیں, اس عذاب عظیم میں کیوں گرفتار ہیں. جواب یہ ہے کہ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. اور جو قوم فرقوں میں بٹ جائے, اقبال نہیں ادبار اس کی قسمت ہے, ادبار اس کا مقدر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے اور آپ نے اختلاف سے بچنے کے لیے پریکٹیکلی ہمیں ایک مخصوص انداز میں سمجھایا. اولین مخاطب تو صحابہ تھے, اس تناظر میں ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے. حدیث پاک دیکھ. وعن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فخط خطا وخط خطین یمینہ وخط خطین یسارہ ثم وضع یدہ فی الخط الاوسط فقال هذا سبيل الله ثم تلا هذه وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي رواه ابن ماجه في باب اتباع سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت امام ابن ماجه اس حدیث پاک کو پہلے چیپٹر کے اندر باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملائیں. راوی حضرت جابر بن عبداللہ. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. كنا عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اچانک آپ نے ایک خط کھینچا, فخط خطن, ایک خط کھینچا, وہ خط خطائی نہیں یمین ہی, اور اس خط کے داہنی طرف دو خط کھینچا, وہ خط خطائی نہیں یساری, اور اس خط کے بائیں جانب دو خط کھینچے. پھر آپ نے اپنے انگشت مبارک بیچ والی لائن کے اوپر رکھا, ثم وضع یده فی الخط الاوسط, بیچ والی لائن کے اوپر اپنی انگشت مبارک رکھ کر کے آپ نے فرمایا ھذا سبیل اللہ, یہ اللہ کا راستہ ہے. ثم تلا ھذه, پھر آپ نے یہ آیت کریمہ اپنی بات کہ استشہاد میں فرمائی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اللہ فرماتا ہے یہ میرا سیدھا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، فَاتَّبِعُوهُ تو اسی ایک راستے کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، اور راستوں پر مت چلو، فرمایا گیا راستے پر چلو، راستوں پر نہ چلو، اس لیے کہ راستے جو مختلف ہوتے ہیں آدمی کو کہیں کا کہیں پہنچا دیتے ہیں، آدمی منزل سے بھٹک جاتا ہے، اور عربی کا مشہور محاورہ ہے من تفرق بھی شعاب اہلکہ اللہ، جسے گھاٹیاں لے کر ادھر ادھر ہو جائیں اللہ اسے ہلاک کر دیتا ہے، تو فتبعو تو ایک ہی راستے کی پیروی کرو، ولا تتبعو السبل راستوں کی پیروی نہ کرو، راستے پر چلو، راستوں پر نہ چلو، اس لیے کہ راستوں پر پڑھ کر کے آدمی بھٹک جاتا ہے اور تباہی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اس حدیث پاک میں آپ غور فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیارے انداز سے ہمیں سمجھایا ہے کہ ہم اختلافات سے دور رہیں اور ایک ہی راستے کو ہم اپنائیں، راستوں سے دور رہیں، راستے کے اوپر چلیں۔ اسی وجہ سے قرآن اور حدیث میں جا بجا مسلمانوں کی قومی زندگی کا نام اجتماع رکھا گیا ہے، اجتماع۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی قومی زندگی کا نام ہی اجتماع رکھا ہے۔ سب سے بڑی عبادت دعا، اس سے بڑی عبادت اور کوئی نہیں، اور سب سے بڑی دعا کہاں ہے؟ سورہ فاتحہ میں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کی دعا سب سے بڑی دعا ہے، اس سے بڑی دعا اور کوئی نہیں۔ تو دعا سب سے بڑی عبادت اور ہدایت کی دعا سب سے بڑی دعا، بتائیے جسے ہدایت مل جائے اسے اور کس چیز کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہاں چاہے نماز پڑھنے والا منفرد ہو، چاہے امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو، اسے یہ سورہ پڑھنی ہی ہے، بغیر اس سورت کو پڑھے ہوئے نماز نہیں ہوتی۔ اور تنہا پڑھ رہا ہو تو قیاس یہ کہتا ہے کہ اسے اہدنی کہنا چاہیے، واحد متکلم کا صیغہ استعمال کرنا چاہیے، جمع کا نہیں۔ لیکن چاہے وہ تنہا نماز پڑھ رہا ہو یا امام کے ساتھ ہو، اسے اہدنا ہی کہنا ہے، اہدنی نہیں کہہ سکتا۔ جبکہ بھائی میں تنہا نماز پڑھ رہا ہوں تو میں اپنے بارے میں ایسا کہوں اے اللہ مجھے صراط مستقیم پر چلا، صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ تنہا پڑھ رہا ہو تب بھی جمع متکلم کا معاملہ درمیان میں لانا پڑے گا اور جمع متکلم کی ضمیر استعمال کرنی پڑے گی، اگر اہدنی کہہ دیا تو نماز باطل ہو جائے گی۔ اسے کہنا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم سب کو ہدایت کے راستے پر چلا، ہم سب کو ہدایت دے۔ کیا مطلب؟ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ فرد کی زندگی کوئی زندگی نہیں، فرد کی زندگی کسی اہمیت کی حامل نہیں، اہمیت ہے تو اجتماع اور جماعت کی ہے۔ تبھی تو شاعر نے کہا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ جب تک آدمی ملت سے جڑا ہوا ہے، جماعت سے جڑا ہوا ہے، متحد ہے، تب تک اس کی اہمیت ہے، جیسے وہ قطرہ جو سمندر سے جڑا ہوا ہے اہمیت رکھتا ہے، اگر اس قطرے کو سمندر سے نکال لیا جائے قطرہ ویلو لیس ہو جاتا ہے، قطرہ بے قیمت ہو جاتا ہے۔ تو فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ تو دعا سب سے اہم عبادت اور سب سے بڑی دعا ہدایت کی دعا۔ حکم یہ ہے کہ جمع کے سیرے کے ساتھ منفرد بھی پڑھے اس کے لیے ضروری ہے. دعا کے بعد نماز کو لے لیں, کتنی اہم عبادت ہے. مسلمانوں کا بچہ بھی جانتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کے حضور نماز ہی کے بارے میں پوچھا جائے گا. اب ایک آدمی تنہا نماز پڑھ رہا ہے, نماز ہو جائے گی. ایک آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے, فرق کیا ہے دونوں میں؟ آئیے ذرا دیکھتے ہیں حدیث اس طرح. وعن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرین درجتا. رواہ البخاری فی کتاب الاذان. حضرت امام بخاری حدیث پاک کو ایسے کتاب الاذان کے اندر لائیں, راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے پر 27 گنا فضیلت رکھتی ہے. اگر آدمی تنہا نماز پڑھتا ہے تو ایک درجہ اسے ثواب ملا, اور اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اسے 27 درجوں کا ثواب ملا. جماعت, اجتماع اور اتحاد کی اہمیت تو آدمی اپنی کھلی آنکھوں سے یہاں دیکھ سکتا ہے. نماز کے بعد اگر آپ غور فرمائیں تو ایک ہے پنج وقتہ نماز ہے, ایک ہے جمعہ کی نماز, ایک ہے عید الفطر کی نماز, ایک ہے عید الاضحیٰ کی نماز. تو پانچوں وقت آپ کو مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنا ہے, اور اتفاق سے کام کاج میں مشغول ہونے اور مصروف ہونے کی وجہ سے آدمی نماز باجماعت کی پابندی نہیں کر پا رہا ہے, تو ہفتے میں ایک دن اسے مسجد میں ضرور حاضر ہونا ہے. تاکید بھی فرمائی گئی اور فضیلت بھی بتائی گئی, تاکید قرآن کی اس آیت سے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اے ایمان والو, جب جمعہ کی نماز کے لیے اذان دے دی جائے تو دوڑ پڑو, یہاں تک کہ خرید و فروخت اگر کر رہے ہو تو فوراً خرید و فروخت چھوڑ دو, اس وقت خرید و فروخت بھی حرام ہو جائے گی. اس سے یہ پتا چلا کہ نماز جمعہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے, الا یہ کہ عذر شرعی ہو. ہفتے میں ایک مرتبہ مسجد میں حاضر ہونا ضروری قرار دیا گیا. کیوں؟ یہ اس بات کی طرف اشارہ نہیں کہ اسلام اجتماع کو اور اتحاد کو بڑی محبوب نظروں سے دیکھتا ہے. یہ تو جمعہ کی فرضیت کے بارے میں جو آیت کریمہ تھی وہ میں نے پیش کی, فضیلت اس کی دیکھیے, فضیلت اس حدیث پاک میں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اغتسل یوم الجمعہ غسل الجنابہ ثم راح فکأنما قرب بدنۃ ومن راح فی الساعۃ الثانیہ فکأنما قرب بقرۃ ومن راح فی الساعۃ الثالثہ فکأنما قرب کبشن اقرن ومر راہ فی الساعۃ الرابعہ فکأنما قرب دجاجۃ ومر راہ فی الساعۃ الخامسہ فکأنما قرب بیضۃ فإذا خرج الامام حضرت الملائکۃ یستمعون الذکر. رواہ مسلم والبخاری فی کتاب الجمعہ. عجیب بات تو یہ ہے کہ حضرت امام بخاری اور امام مسلم دونوں انہی لفظوں کے ساتھ کتاب الجمعہ کے اندر, امام بخاری اور امام مسلم اپنی مسلم شریف کتاب الجمعہ کے اندر انہی الفاظ میں اس حدیث کو لائیں, کوئی فرق نہیں یہ لفظوں میں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی جمعہ کے دن غسل جنابت کرے, ناپاکی کا غسل کرے, پھر سب سے پہلے مسجد کے اندر جو آیا گویا اس نے اللہ کے حضور ایک اونٹ کی قربانی پیش کی. دوسرے نمبر پہ آیا تو اس نے گائے قربانی کی. تیسرے نمبر پہ آیا گویا کہ اس نے ایک سینگ والا میڑھا اللہ کی راہ میں قربان کیا. چوتھے نمبر پہ آیا گویا اس نے اللہ کی راہ میں مرغی قربان کی. اور پانچویں نمبر پہ جو آیا گویا اس نے اللہ کی راہ میں انڈا قربان کیا. ایک صاحب نے پوچھا تھا کہ حدیث سے ثابت کیجئے کہ مرغی کا کھانا جائز ہے کہ نہیں اور انڈے کا کھانا جائز ہے کہ نہیں. میں نے یہ حدیث پڑھ دی تھی. اور اس کے بعد امام جب منبر کے اوپر آ جاتا ہے تو ملائکہ دفتر سمیٹ لیتے ہیں اور وہ بھی ذکر کو سننے لگتے ہیں, خطبے کو سننے لگتے ہیں. اس سے یہ پتا چلا کہ اصل چیز ہے خطبے کا سننا. اور اس اجتماع کی وجہ سے کہ ایک ہفتے میں لوگ ضرور نماز میں حاضر ہوں, چار رکعت والی نماز دو رکعت کر دی گئی. اب بتائیے پورے ہفتے ہمیں ظہر کی نماز چار رکعت پڑھنی ہے لیکن ہفتے میں ایک بار ہمیں دو رکعت پڑھنی ہے, اس سے کیا پتا چلا؟ بتائیے چلا کہ سارے مسلمان جمع ہوں, زندگی اجتماع کی ہے, حیات اتحاد کی ہے. جو لوگ متحد ہوتے ہیں وہی بلندیوں کو چھوتے ہیں, جو لوگ منتشر ہو جائیں تباہی ان کا مقدر ہے. تو یہ معاملہ تو جمعہ کا تھا. اور کوئی جمعہ کے دن بھی حاضر نہ ہو سکے تو اتفاق سے کوئی کام پیش آ گیا تو کم سے کم سال بھر میں دو بار تو حاضر ہونا ہی ہے. حدیث اس طرح, وعن ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کنا نؤمر ان نخرج یوم العید حتى نخرج البکر من خدرها حتى نخرج الحیض فیکن خلف الناس فیکبرن بتکبیرهم ویدعون بدعائهم یرجون برکت ذلک الیوم وطہرته, رواہ البخاری فی کتاب الایدین. حضرت امام بخاری حدیث پاک کو ایسے کتاب الایدین کے اندر لائے, راویہ مشہور صحابیہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمیں حکم دیا جاتا تھا, بتائیے نبی حکم دے اس کا کرنا واجب ہوتا ہے, فرض ہوتا ہے. کننا نؤمر, ہمیں حکم دیا جاتا تھا کس بات کا؟ ان نخرج یوم العید, مرد تو مرد عورتیں بھی عیدگاہ کے لیے نکلے. ہمیں حکم دیا جاتا تھا یہاں تک کہ وہ کنواری لڑکیاں جو پردوں میں ہیں وہ بھی عیدگاہ کے لیے نکلیں. اور چھوڑو یہ تو پاک لوگوں کی بات ہے جو پاکی کی حالت میں ہیں, مرد کے ساتھ عورتیں, حتی نخرج الحیض, یہاں تک کہ وہ عورتیں جو نماز نہیں پڑھ سکتی وہ بھی وہاں پہنچیں, وہ بھی وہاں جائیں. اچھا کیا ان کے جانے کا کیا مقصد ہے؟ وہ تو نماز نہیں پڑھ سکتی. اس کا جواب دیا گیا فیکن خلف الناس, لوگوں کے پیچھے رہے وہ, فیکبرن بتکبیرہم, ان کی تکبیر کے ساتھ تکبیر پڑھیں دھیرے دھیرے, ویدعون بدعائہم, ان کی دعا میں شریک رہے, وہ جو دعا کرے اس دعا کے اوپر آمین کہے, یہ خود دعا کرے. یرجون برکت ذلک الیوم وطہرته, اس دن کی پاکی اس دن کی برکت کی وہ بھی امید لے کر کے جائیں. سال بھر میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی پہنچیں, عید الفطر میں بھی اور عید الاضحیٰ کے اندر بھی. دیکھ رہے ہیں آپ اجتماع اور اتحاد کی کتنی اہمیت ہے. تو یہ تو نماز کا معاملہ تھا, آئیے نماز کے بعد ذرا زکات دیکھ لیتے ہیں. زکات کا مقصد کیا ہے؟ آج تو لوگ زکات نکالتے ہی نہیں ہیں, اور اگر زکات نکالتے بھی ہو تو اس کا صحیح مصرف نہیں ڈھونڈ پاتے. اسی وجہ سے ہمارا پورا نظام زکات تباہ و برباد ہو کر کے رہ گیا ہے, اور اس قوم میں اتنے غریب ہیں اتنے مفلس ہیں کہ اور کسی قوم کے اندر اتنے مفلس اتنے بیگرس اور اتنے زیادہ فقیر آپ کو نظر نہیں آئیں گے. اور یہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ جس قوم کے اندر نظام زکات جیسا حسین نظام ہو اس قوم کے اندر اتنی زیادہ بھیک منگے اور اتنے زیادہ بھیک مانگنے والے اتنے زیادہ بےگرس. یہ سخت افسوسناک بات ہے, کہیں نہ کہیں لیکج ضرور ہے. اب اگر غور فرمائیں تو زکات کا مقصد بھی ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ فرزندان توحید کی معاشی اور اجتماعی بقا اور اس کے استحکام کے لیے کوشش کی جائے, اور فرزندان توحید کو متوجہ کیا جائے کہ جو غریب ہیں ان کی معاشی حالت کو مضبوط کرے, مستحکم کرے. اگر آپ گہرائی میں جائیں گے تو زکوٰۃ کا مقصد بھی یہی ہوگا, اجتماع کی اہمیت کو بتانا, اتحاد کی اہمیت کو بتانا. آئیے ذرا اس سلسلے میں ایک حدیث پاک دیکھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح, وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذا الى اليمن فقال انك تاتي قوما اهل كتاب فدعهم الى شهادتي لا اله الا الله واني رسول الله فانهم اتوا لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليله فانهم اتوا لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقه في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم فانهم اتوا لذلك فاياك وكرائم اموالهم واتق دعوه المظلوم فانها ليس بينها وبين الله حجاب. رواه الترمذي في كتاب الزكاه. حضرت امام الترمذی اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الزکاۃ کے اندر لایا. میں نے پوری روایت ریفر کر دی ہے. حدیث پاک دیکھیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت معاذ کو یمن کی طرف بھیجا اور مبلغ بنا کر کے بھیج رہے ہیں, تبلیغ کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں, اور آپ یہ فرما رہے ہیں دیکھو تم ایک ایسی قوم کے پاس پہنچ رہے ہو جو کتاب والی قوم, وہ تورات کا علم رکھتی ہے, انجیل کا علم رکھتی ہے, یہودی ہیں, عیسائی ہیں. انک تاتی قوما اہل کتاب, کتاب والی قوم کے پاس تم جا رہے ہو, تو دیکھو سب سے پہلے اپنی دعوت کا آغاز کہاں سے کرو گے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ سے, محمد رسول اللہ. فدعہم الی شہادتی لا الہ الا اللہ, تو پہلے ان کو دعوت دینا کہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وانی رسول اللہ, اور اس بات کی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. جس طرح اللہ اپنی توحید میں یکتا, وحدانیت میں یکتا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رسالت اور نبوت میں یکتا, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں, اب آخری رسول ہے اور اب اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے رسول ہیں. جب اس بات کو مان لیں یعنی شہادتین کی گواہی دے دیں, تو اب دوسرے نمبر پہ ان سے یہ کہنا کہ اللہ نے تم پر ایک دن اور رات میں, فلیومی واللیلہ, ایک دن اور رات میں, 24 گھنٹوں کے اندر 5 وقت کی نماز فرد کی. ان اللہ افترض علیہم خمس صلوات فلیومی واللیلہ, 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں, شہادتین کی گواہی کے بعد نماز. اور اگر اس بات کو مان لیں تو تیسرے نمبر پہ فعالمہم, یہ بات بتانا, ان اللہ افترض علیہم صدقۃ فی اموالہم, ان کے مالوں میں زکات اللہ نے فرض کی ہے, اور یہ زکات کیسے ادا کی جائے گی, کیسے لی جائے گی, تو خذ من اغنیائہم, جو مالدار ہیں ان سے لی جائے گی, وترد علی فقرائہم, اور جو غریب لوگ ہوں گے ان کو یہ زکات دی جائے گی. اس ٹکڑے سے ایک اور نقطہ معلوم ہوا کہ جیسے رمضان کا مہینہ آتا ہے تیسے ملک کے مختلف کونوں سے چندے والے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے آپ چندہ دے سکتے ہیں ان کو, لیکن پہلے آپ کا شہر, آپ کا محلہ, آپ کا جو سرکل ہے, آپ کے جو اطراف و جوانب ہیں وہ زیادہ مستحق ہیں. تو خذ من اغنیائہم, وہاں کے مالداروں سے لی جائے, وہ ترد علی فقرائہم, وہاں کے غریبوں کے اوپر دی جائے. اگر اس اصول کو پیش نظر رکھیں اور اس طریقے سے زکات کو تقسیم کریں, میرا خیال ہے کہ غریب بہت ہی کم نظر آئیں گے آپ کو. اور اگر اس بات کو مان لیں تو دیکھو زکات میں ان کا بہترین مال مت لیتے بیٹھ جانا, اور دیکھو مظلوم کی آہو پکار سے ڈرتے رہنا, اس لیے کہ اللہ کے درمیان اور مظلوم کی آہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا. مظلوم کی آہ اگر قبول ہو جائے بارگاہ الہی میں, تو جس کے خلاف یہ آہ بلند کی گئی ہے بربادی اس کا مقدر ہے. شاعر نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ خدا کرے کہ میرے دل کی آہ آہ نہ ہو. کیا کہتا ہے؟ خدا کرے کہ میرے دل کی آہ آہ نہ ہو, تیرے سکون کی دنیا کبھی تباہ نہ ہو. اگر آہ قبول ہو گئی تو آدمی گیا کام سے. تو اس حدیث پاک کے اوپر غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ فرمایا کہ پہلے شہادتین کی گواہی دینا، لوگوں کو اس طرف بلانا، اور پھر اس کے بعد یہ بتانا کہ پانچ وقت کی نمازیں فرض ہیں، اس کے بعد یہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے اوپر، تمہارے مالوں کے اوپر زکوٰۃ فرض کی ہے، اور زکوٰۃ کا مقصد بھی یہی ہے کہ فرزندان توحید کے معاشی معاملے کو، معاشی حالت کو مستحکم کیا جائے۔ یہ تو معاملہ رہا زکوٰۃ کا، روزے کا معاملہ دیکھ لیجئے، ایک ہی مہینے میں روزہ فرض ہے، بقیہ کسی اور مہینے میں روزہ فرض نہیں ہے، اور وہ مہینہ ہے رمضان کا جس مہینے کے اندر قرآن حکیم اترا۔ اسی وجہ سے صیغہ جو استعمال کیا گیا ہے وہ جمع کا صیغہ ہے۔ حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال صوموا لرؤیته وافطروا لرؤیته فان غمی علیکم فاکملوا العدد، رواہ البخاری فی کتاب الصیام۔ حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے ہی، جہاں روزوں کا چیپٹر ہے، اس حدیث پاک کو ایسے ہی لائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سب سومو، تم سب روزہ رکھو چاند دیکھ کر، وافطروا لرؤیته، اور سب ساتھ ہی میں روزہ توڑو، روزہ ختم کرو چاند کو دیکھ کر، فإن غمی علیکم، تم سب کے اوپر اگر معاملہ مشتبہ ہو جائے کہ چاند نکلا کہ نہیں نکلا، تو فاکمل العدد، تو 30 کی عدد پوری کر لو۔ یہ بار بار سومو، افطرو، اکملو، یہ جمع کا صیغہ استعمال کر کے کیا بتایا گیا ہے؟ یہی بتایا گیا ہے کہ اگر غور کرو گے تو یہاں بے اجتماع اور اتحاد بالکل نمایاں نظر آئے گا کہ سب ایک ساتھ روزہ رکھ رہے ہیں، اور ایک مومن بھائی کے روزے سے دوسرے مومن بھائی کو تقویت مل رہی ہے، قوت مل رہی ہے۔ تو اگر غور فرمائیں تو روزوں کا ایک ساتھ ایک مہینے میں فرض کیا جانا بھی اجتماع اور اتحاد کا ایک حسین مظہر ہے۔ تو یہ روزوں کا بیان رہا۔ اب آگے دیکھیں حج۔ حج کے بارے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے عبداللہ ابن یامر کی وہ حدیث پیش کر دوں، بڑی مشہور حدیث ہے۔ حدیث سرا، وعن عبداللہ ابن یامر رضی اللہ تعالی عنہ قال شہدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتاہ الناس فسالوہ عن الحج فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحج عرفت فمن ادرک لیلۃ عرفۃ قبل طلوع الفجر من لیلۃ الجمع فقد تم حج، رواہ النسائی فی کتاب الحج۔ حضرت امام نسائی کتاب الحج کے اندر، نسائی شریف کے اندر یہ روایت ہے، اس لیے راوی حضرت عبداللہ ابن یامر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن یامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں اس وقت موجود تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، شہید تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا کہ کچھ لوگ آئے، فاتح الناس، کچھ لوگ آئے اور انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول ایک سوال کرنا ہے، پوچھو۔ کہا کہ حج کسے کہتے ہیں، حج کی روح کیا ہے، حج کی حقیقت کیا ہے، حج حقیقت میں ہے کیا، ہم حج کی روح کو جاننا چاہتے ہیں۔ آج تو 40-40 دن کلاسیں چلتی ہیں، 4-5 دن حج کے ارکان ادا کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے کلاسیں 40-40 دن چلتی ہیں، 2-2 مہینے کلاسیں چلتی رہتی ہیں۔ یہ لوگ پوچھنے کے لیے آئے ہیں، کیا پوچھ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول ایک سوال کرنا ہے خالی۔ کہا کہ پوچھو۔ کہا کہ حج کی حقیقت کیا ہے، روح کیا ہے۔ آج لوگ خول پر زیادہ محنت کر رہے ہیں، لباس پر زیادہ محنت ہو رہی ہے، ظاہر کے اوپر زیادہ محنت ہو، روح کے اوپر محنت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، حقیقت کی تلاش کسی کو نہیں ہے، ہر ایک آدمی ظاہر کے اوپر مر رہا ہے۔ یہاں سوال کرنے والوں نے حج کی روح کو پوچھا ہے، حج کی روح کے بارے میں سوال کیا ہے، حج کی حقیقت کے بارے میں سوال کیا ہے۔ پوچھا، اے اللہ کے رسول حج کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ حج کی روح کیا ہے؟ آپ نے بتایا کہ حج کی روح جاننا چاہتے ہو، الحج عرفت، حج نام ہے عرفہ کا، بس یہ جواب ہے، الحج عرفت، حج نام ہے عرفہ کا۔ اور تمام مفتیان اعظام کا اور علماء کرام کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ حاجی اگر میدان عرفات میں جمع نہ ہو، وہاں حاضر نہ ہو، تو تمام ارکان اگرچہ ادا کر لیتا ہے، اس کا حج نہیں ہوا، اسے میدان عرفات میں حاضر رہنا ہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ سب ایک ساتھ میدان عرفات میں کیوں حاضر ہوں، حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو حقیقت یہی ہے کہ وہ بھی اجتماع کا اور اتحاد کا اور اشتراک عمل کا ایک حسین مظہر ہے۔ دنیا دیکھتی ہے کہ 25 لاکھ 30 لاکھ 35 لاکھ فرزندان توحید ایک ساتھ ایک جگہ جمع ہیں، ایک ہی لباس ہے اور ایک ہی انداز ہے اور زبان پر ایک ہی بات ہے اللہ اکبر۔ اگر آپ حج کے اوپر غور کرنا چاہیں اور حج کی حقیقت کے اوپر غور کرنا چاہیں تو وہاں بھی اجتماع کی شان بالکل نمایاں نظر آئے گی کہ حج کا مقصد ہی اجتماع اور اتحاد کی اہمیت کو بتانا ہے۔ اس لیے کہ انہوں نے پوچھا کہ حج کی حقیقت کیا ہے، جواب الحج عرفت، آپ نے نہیں بتایا کہ حج نام ہے طواف کرنے کا، حج نام ہے فلاں ارکان کے فلاں رکن کے ادا کرنے کا، فلاں فلاں ارکان ادا کر لیا جائے تو یہ حج ہے، نہیں آپ نے فرمایا کہ الحج عرفت، حج نام ہے عرفہ کا۔ غور فرمائے کہ یہ جواب اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اجتماع اور اتحاد کی شان کو نمایاں کر کے بیان کرنا چاہتے ہیں، اور حج سے زیادہ اجتماعیت کی شان اور کہاں نمایاں نظر آتی ہے اور کہیں آپ دیکھتے ہیں؟ تو جتنے بھی بنیادی ارکان ہیں جن پر اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی ہے، آپ غور کریں تمام کے تمام اجتماع اور اتحاد ہی کے مظاہر ہیں۔ سب ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم فرقہ بندیوں میں بٹنے، تفرقوں میں الجھنے اور مختلف گروہوں میں بٹنے سے باز رہیں، دور رہیں، سب متحد ہو کر کے رہیں، سب کا مطمح نظر ایک ہو، سب کا راستہ ایک ہو، محبت و احترام کے اندر کوئی کمی نہ آنے پائے۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ جو چیز عذاب تھی، زحمت تھی، بعض اختلاف پسندوں نے تو اسے رحمت قرار دے دیا۔ پہلے ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ اختلاف جو ہے یہ رحمت ہے یا یہ زحمت ہے، عذاب ہے۔ آئیے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی وہ روایت دیکھ لیتے ہیں جسے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی حدیث کی کتاب مسند احمد کے اندر لائے۔ حدیث اس طرح، وعن نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر من لم یشکر القلیل لم یشکر الکثیر ومن لم یشکر الناس لم یشکر اللہ والتحدث بنعمت اللہ شکر وترکها کفر والجماعۃ رحمۃ والفرقۃ عذاب رواہ احمد فی مسندہ۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث کو اپنی مسند کے اندر لائے۔ راوی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کوفہ کے گورنر بھی رہ چکے ہیں، بہت پیارے صحابی ہیں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر یہ بات فرمائی، قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، منبر کے اوپر آپ نے یہ بات فرمائی۔ کیا؟ کہ جو آدمی تھوڑی چیز کا شکریہ نہیں ادا کرتا وہ زیادہ چیزوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، جو آدمی لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا، اور اللہ کی نعمت کو بیان کرنا یہ اللہ کی شکر گزاری ہے، اور اللہ کی نعمت کو بیان نہ کرنا یہ ناشکری ہے، اور آخری ٹکڑا والجماعۃ رحمۃ والفرقۃ عذاب، اور اجتماع یہ رحمت ہے، اتحاد رحمت ہے، والفرقۃ عذاب، اور تفرقہ بازی اور اختلاف، تفرق اور تحزب یہ عذاب ہے۔ آج اسی عذاب میں پورے مسلمان گرفتار ہیں۔ پھر مصیبتوں کا شکوہ چھ مانا دارت، آپ نے تو خود مصیبت پال رکھی ہے، اور قرآن حکیم کی ایک آیت کریمہ کے اوپر غور کریں تو یہ کتنا بڑا عذاب ہے واضح ہو کر کے ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ آئیے آیت کریمہ پڑھتے ہیں، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها۔ پہلے دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا کہ تم لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، قرآن و حدیث کو، ولا تفرقوا، اور فرقہ بندیوں میں مت گرفتار ہو جاؤ، فرقہ بندیوں سے دور رہو۔ اس سے ایک نقطہ اور ملا کہ جو آدمی قرآن و حدیث کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے وہ زلالت سے بچ جاتا ہے، تفرقہ اندازی سے بچ جاتا ہے۔ یہاں بڑے پیارے انداز میں، بڑے حسین انداز میں تفرقہ اندازی کی مذمت کی گئی ہے، تفرقہ بادی کی مذمت کی گئی ہے، اور قرآن و حدیث کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ تفرقہ اندازی سے اگر بچنا ہے، تحزب اور تشتت اور افتراق سے اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو اس کا واحد حل یہ ہے کہ قرآن و حدیث کو مضبوطی سے پکڑ لیا جائے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ، واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، ولا تفرقوا، اور آپس میں فرقہ فرقہ مت ہو جاؤ، فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ، بعد میں کہا گیا، پہلے کہا گیا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، گویا کہ اللہ کی رسی کو اگر مضبوطی سے تھام لو گے تو فرقہ بادی سے اور فرقوں میں بٹنے سے محفوظ رہو گے. اور آگے فرمایا گیا وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یہ اللہ کی نعمت ہے اتحاد، اِذْ تم آدان، تم آپس میں دشمن تھے ایک دوسرے کے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے دلوں کو آپس میں ملا دیا، تو اتحاد سے دل ملتے ہیں، اختلاف سے دلوں کے درمیان فاصلے پیدا ہوتے ہیں، دلوں کے درمیان خلیجیں حائل ہوتی ہیں، اور جب خلیجیں حائل ہو جائے تو نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، بغض و عناد پیدا ہوتے ہیں، پھر ایک مسلمان بھائی ایک مسلمان بھائی کے خلاف تلوار اٹھانے سے بھی نہیں چوکتا. اور تاریخ یہ تمام کے تمام مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہے کہ کس طریقے سے ایک فرقے کے لوگوں نے ایک فرقے کے لوگوں کو قتل کیا، اور کس طریقے سے ایک فرقے کے لوگوں نے دوسرے فرقے کے لوگوں کی بستیاں جلا دی. العبر والتاریخ، عبد الرحمن جبرتی کی مشہور کتاب ہے، العبر والتاریخ، عبرتیں اور تاریخ، بڑی پیاری کتاب ہے، عبد الرحمن جبرتی کی کتاب ہے العبر والتاریخ. اس کے اندر انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ سمرقند اور بخارا یہاں کے دو فرقے کے لوگ، دو فرقے کے اسلامی فرقے، دو اسلامی فرقے، نام لینے کی ضرورت نہیں، رمضان بھر روزے چھوڑ کر جنگ کی تیاریاں کرتے رہے، اور عین عید کے دن سمرقند اور بخارا کے مسلمانوں نے آپسی جنگ کی اور تقریباً 40,000 مسلمان مارے گئے. وجہ نزاع، اور یہ وجہ کیا تھی لڑائی کی، ایک کہتا تھا کہ ہمارا امام بڑا ہے، دوسرا کہتا تھا کہ ہمارا امام بڑا ہے. تاریخ یہ مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہے، اختلاف کے کیا مضر اثرات ہیں اس کا مشاہدہ تاریخ کے اوراق میں موجود ہے، تاریخ اس کا مشاہدہ کر چکی. تو وَذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اس اتحاد کی وجہ سے، دل ملنے کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے. اس کا مطلب یہ ہے اتحاد ختم ہو تو دشمن بن جاتے ہیں، اتحاد ختم ہو، اختلاف آ جائے تو ایک آدمی کا دشمن بن جاتا ہے، اتحاد آ جائے تو ایک آدمی دوسرے آدمی کا بھائی بن جاتا ہے. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اتحاد کو اللہ نے نعمت قرار دیا ہے، تو اختلاف یہ عذاب نہیں ہے جب اتحاد نعمت ہے تو. اور اس کے بعد والا ٹکڑا تو بڑا عجیب و غریب ہے، وہ کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا، تم تو آگ کے کراڑے کے اوپر کھڑے تھے، آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے، اللہ نے تم کو اس سے کھینچ لیا، بچا لیا. گویا یہاں اختلاف کو اللہ تبارک و تعالی نے آگ قرار دیا. بتائیے گھر میں اگر چوری ہو جائے، مال چلا جائے تو سمجھو کچھ نہیں گیا، لیکن اگر گھر میں آگ لگ جائے کچھ نہیں بچتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نئے اختلاف کو آگ سے تشبیہ دی ہے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم آگ کے گڈھے کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے. گویا اختلاف در حقیقت آگ ہے، یہ آ جائے تو کچھ نہیں بچتا ہے، جیسے گھر میں آگ لگ جائے تو کچھ نہیں بچتا ہے، ایسے ہی اختلاف اگر کسی قوم کے اندر آ جائے تو کچھ بچتا نہیں ہے، قوم تباہ ہو جاتی ہے. یہ خاص بات ہے جو اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی. میں چاہتا ہوں کہ ابھی جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس کی شرح میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک پیش کروں. حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرضی لکم ثلاثا ویکرہ لکم ثلاثا، فیرضا لکم ان تعتصموا بحبل الان تعتصموا بحبل الان تعبدوا اللہ ولا تشركوا به شيئا وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويكره لكم قيل وقال ويكره لكم قيل وقال وكثرت السؤال واضاعة المال رواه مسلم في كتاب الاقضية حضرت امام مسلم جہاں فیصلوں کا بیان ہے اس حدیث پاک کو لائے کتاب الاقضية میں اقضية کے چیپٹر میں حدیث پاک موجود ہے اور راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک دیکھے بہت ہی پیاری کسی نے پوچھا تھا جب میں عورتوں کے موضوع پر ایک دفعہ خطاب کر رہا تھا غالباً بہار کے کسی جلسے میں ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ چونکہ موضوع ہے خواتین کا اسلام میں مقام تو ایک سوال کا جواب دے دیں آپ میں نے کہا کہ پوچھئے اگر میرے علم میں ہوگا تو ضرور جواب دوں گا انہوں نے یہ پوچھا کہ یہ بتائیے کہ کامیاب عورت کس کو کہتے ہیں کون سی عورت کامیاب عورت مانی جاتی تو میں نے یہ بتایا کہ کامیاب عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کی پسند اور ناپسند کو جان لے شوہر جو چیز پسند کرے اس کو کرے اور شوہر جس چیز کو ناپسند کرے اس کو چھوڑ دے وہ کامیاب عورت ہے مجھے وہ جواب اب تک یاد ہے میں اس جواب کے تناظر میں ایک استدلال کرنا چاہوں گا اس حدیث پاک کی روشنی میں کہ ایک سوال یہ بھی ہے کہ اللہ کا سب سے پیارا بندہ کون اس نے پوچھا تھا کہ سب سے کامیاب عورت کون جواب یہ کہ جو اپنے شوہر کی پسند اور ناپسند کو جان لے شوہر کو جو چیز پسند ہے وہ کرے ناپسند ہے جو چیز اسے چھوڑ دے کامیاب عورت اللہ کا سب سے پیارا بندہ کون جواب اس کا یہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی پسند اور ناپسند کو جان لے جو اللہ کو پسند ہو اسے کرے اور جو اللہ کو ناپسند ہو اسے چھوڑ دے کامیاب بندہ ہے وہ اب دیکھیے یہاں اللہ تبارک و تعالی کو ایک چیز پسند ہے اور ایک چیز ناپسند ہے بلکہ یہاں یہ کہا گیا کہ تین چیزیں اللہ تبارک و تعالی کو پسند ہے اور تین چیزیں ناپسند ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حدیث پاک پھر سے پڑھتا ہوں وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرضى لکم ثلاثہ ویکرہ لکم ثلاثہ فیرضى لکم ان تعبدوا اللہ ولا تشركوا به شیئا وان تعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا ویکرہ لکم قیل وقال وکثرت السؤال واضاعۃ المال رواہ مسلم فی کتاب الاقضیہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہاری تین چیزوں کو پسند کرتا ہے اور تین چیزوں کو ناپسند کرتا ہے اب ظاہر ہے کہ اس میں تین چیزیں جو نبی نے بیان فرمائی ہیں کہ اللہ کو پسند ہیں وہ ہمیں کرنا ہے تب ہم اچھے بندے بنیں گے نا اور جو تین چیزیں اللہ کو ناپسند ہیں اسے چھوڑ دینا ہے تب کامیاب بندے بنیں گے نا تین چیزیں کون سی اللہ کو پسند ہیں فیرضی لکم اللہ کو کون سی تمہاری تین باتیں پسند ہیں ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو پہلی چیز تو یہ پسند ہے اللہ تعالی کا ایک نقطہ اور بھی ملا کہ تمام چیزوں میں سب سے زیادہ پسند چیز اگر اللہ کو کوئی چیز ہے تو وہ توحید ہے اللہ اس لیے کہ سب سے پہلے اسی کا تذکرہ ہے فَيَرْضَى لَكُمْ أَن تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اس کا مطلب تمام چیزوں میں سب سے زیادہ پسند جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ توحید ہے اور یہی وجہ ہے کہ اتفاق سے اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ نیکی چھوڑ دے اور خالی توحید پکڑے رہے کہ میرے پاس توحید ہے مجھے کچھ عمل کرنے کی ضرورت نہیں لیکن اتنا ہے کہ اگر توحید خالص لے کر گیا ہے تو اسی توحید خالص کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی چاہے تو اسے بخش سکتا ہے اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء اللہ مشرک کو نہیں بخشے گا شرک کرنے کے علاوہ کسی بھی گناہ کے مرتکب کو اللہ چاہے مشیت اس کی بخش سکتا ہے لیکن شرک کرنے والے کو نہیں بخشے گا توحید کی برکت کی وجہ سے آدمی بچے گا اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو توحید سب سے زیادہ پسند ہے. اللہ کو پہلی چیز کیا پسند ہے؟ اسی کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. دوسری چیز کیا پسند ہے؟ انتا تسمو بحبل اللہ جميعا, سب مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے. ایک تو تا تسمو ہے جمع کا صیغہ, دوسرے جمیعن کہا گیا. جمیعن کا لفظ خود جماعت کی اہمیت کی دلیل ہے. جمیعن, ابھی جماعت کس سے بنا ہے؟ جماعت کا لفظ کس سے بنا ہے؟ جمع, جمیعن اسی سے ڈرائیو ہے, اور اسی طریقے سے جماعت بھی جمع سے ڈرائیو ہے, اس سے مشتق ہے. تو ایک تو جمع کا صیغہ, انتا تسمو بحبل اللہ, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. جمیعن سب مل کر کے, کوئی ادھر ادھر نہ ہو. یہاں کہا گیا جمیعن, ایک ساتھ سب مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. یہاں ہر ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا ہوں, وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا, اور سب مفترق ہے, سب الگ الگ ہیں. یہاں کہا جا رہا ہے سب مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو, اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے, وہ کہتا ہے کہ ہم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے. کیا ہے سب؟ انتا تسمو بحبل اللہ جمیعا, یہ لفظ جمیعا اس بات کی دلیل ہے کہ سب مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. اس لفظ سے اجتماع اور اتحاد کی اہمیت نمایاں ہے. تو اتحاد اللہ کو بہت پسند ہے, اتحاد اللہ کو بہت پسند ہے, اجتماع بہت پسند ہے. اس کے سارے بندے ایک ہی چیز کو پکڑے ہوئے ہوں, ایک ہی متمہ نظر ہو, ایک ہی مقصد ہو, ایک ہی وے آف لائف ہو, اور ایک ہی راستے کے اوپر چل رہے ہوں, یہ اللہ تبارک تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اور تیسری چیز, ولا تفرقوا, اور فرقوں میں مت بٹو. تو فرقوں میں نہ بٹنا یہ اللہ کو پسند ہے. تو فرقوں میں نہ بٹنا اگر اللہ کو پسند ہے تو فرقوں میں بٹنا اللہ کو نہ پسند ہے نا. ولا تفرقوا, عدم تفرق یہ اللہ کو پسند ہے. فرقوں میں نہ بٹنا یہ اللہ کو پسند ہے. ظاہر ہے کہ فرقوں میں بٹ جانا یہ اللہ کو ناپسند ہے. جو آدمی فرقوں میں بٹ جائے, جو قوم فرقوں میں بٹ جائے, جو جماعت فرقوں میں بٹ جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ قوم اور وہ جماعت پسند نہیں. تو تین چیزیں اللہ کو پسند ہے, توحید, اللہ کی رسی کو ایک ساتھ مضبوطی سے پکڑنا, تیسرے عدم تفرق, فرقہ بندیوں میں مبتلا نہ ہونا. نہ ہونا یہ پسند ہے, اور ہونا یہ اللہ کا نہ پسند ہے. وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَال, اور اللہ کو ناپسند ہے قیل و قال. کبھی کبھی تقریر کے دوران ایسا ہوتا ہے کہ ایک بات کو مقرر بیان کرتا ہے تو بات کی تہ تک پہنچنا چاہیے, اس کے لب کو, اس کے مغز کو لے لینا چاہیے, لفظوں کے پیچ میں نہیں الجھنا چاہیے. کبھی کبھی کسی بات کی تعبیر میں الفاظ ڈھیلے ہو جاتے ہیں, تو لفظوں کو پکڑ کر کے مقرر کو پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے, بلکہ مسئلے کی حقیقت تک جانا چاہیے, مسئلے کی حقیقت تک جانا چاہیے. میں نے کبھی کہا تھا کہ جیسے اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستوی ہے تو اپنی ذات کے اعتبار سے, اور میں نے کہا کہ اب موجود ہے تو کس انداز سے. تو ہمارے ایک بھائی نے کہا کہ ایسا کہہ دینا چاہیے تھا کہ پتہ نہیں. ٹھیک ہے, وہ بھی صحیح ہے, لیکن جتنی بھی کتابیں ہیں ہم نے عقیدے کی پڑھی ہیں. ایسے لوگ تو بعض لوگ سن کر کے ایسا کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ایسا کہہ دو جو چلتا ہے, لیکن ہم لوگ تو پڑھے ہوئے ہیں نا, ہر جگہ پتہ نہیں ایسا نہیں کہہ سکتے نا, کہیں کہیں تو کہنا پڑتا ہے. اور جو کتابیں متداول ہیں پڑھائی جاتی ہیں, جیسے امام طحاوی کی العقیدۃ الطحاویہ, اس کا شارح شرح العقیدۃ الطحاویہ ابن ابی العز کی, اور اسی طریقے سے الرسالۃ الحمویہ ہے, الرسالۃ التدمریہ, بے شمار کتابیں ہم نے عقیدے میں پڑھی ہیں, اور ابن تیمیہ کی تو بہت پیاری پیاری کتابیں ہیں, الرسالۃ التدمریہ ہے, الرسالۃ الحمویہ ہے. تمام کتابوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جہاں بھی ایسا ہے الرحمن علی العرش استوی, رحمان عرش پر مستوی ہے, تو آگے جملہ کیا نقل کرتا ہے جانتے ہیں؟ شارح اور ماتن, وعلمہ فی کل مکان, یہ جملہ نقل کرتا ہے, اس کا علم ہر جگہ میں ہے, ایسا بولتا ہے. چاہے وہ الرسالۃ التدمریہ ہو, چاہے الرسالۃ الحمویہ ہو, چاہے العقیدۃ الطحاویہ ہو, چاہے شرح العقیدۃ الطحاویہ ہو, عقیدے کی جتنی کتابیں ہیں. آگے کیا لکھتا ہے؟ الرحمن والا رشی طلبہ کے بعد وہ علم ہو فی کل مکان, اس کا علم ہر جگہ میں ہے, ایسا بولتا ہے وہ. تو تعبیر میں تھوڑی لچک ہو جاتی ہے, لیکن مسئلے کی روح تک پہنچنا چاہیے, مسئلے کی حقیقت ہے. الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا, غواص کو مطلب ہے صدف سے کہ گوہر سے, آدمی کو گوہر لینا جی سی پی لے کر کے کیا کرے. تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تین چیزیں پسند, توحید اور ایک ساتھ مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا, تیسرے تفرق سے دور رہنا, فرقہ بندیوں سے دور رہنا. اور تین چیزیں جو ناپسند ہیں, وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَال, قِيلَ اور قَال. ارے مولوی صاحب سے ایسا سوال کر دیا کہ مولوی صاحب نے ہتھیار ڈال دیا. کیسا سوال تھا کہ اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ آسمان میں جتنے تارے ہیں اتنی طلاق میں تجھے دیتا ہوں, اپنی بیوی کو کہہ دے. کیا سوال ہے؟ اگر کوئی یہ کہے کہ آسمان میں جتنے تارے ہیں ان تاروں کے بقدر میں تجھے طلاق دیتا ہوں, اپنی بیوی سے بول دو, تو کتنی طلاقیں ہوئی؟ یہ سوال ہے. وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ, اللہ کو قیل و قال ناپسند ہے. ایک صحابی آتے ہیں حضرت سفیان ابن عبداللہ الثقفی, کتنے پیارے پیارے صحابی تھے اللہ, یہاں تو عمل کچھ ہے نہیں, صرف سوالات رہ گئے. آتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے رسول اسلام کے بارے میں ایک بات بتا دیجئے, بس ایک بات, قلی فی الاسلام قولاً, ایک بات بتا دیجئے آپ کہ اس بات کے بارے میں آپ کے بعد کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے. اور اللہ کے رسول میں تفصیل یاد نہیں کر پاتا, مجھے شارٹ میں بتائیے اسلام کس کو کہتے ہیں. کتنا پیارا سوال ہے. آج ہم آپ سے یہ پوچھیں آپ کون, ہو آر یو, یا واٹ آر یو, آپ کون ہیں, تو آپ کہیں گے آئی ایم اے مسلم, میں مسلمان. تو کوئی یہ سوال کرتا ہے واٹ از اسلام, اسلام کس کو بولتے ہیں, کیسے ایکسپلینیشن کریں گے آپ, اسلام کس کو بولتے ہیں, اسلام کس کو کہتے ہیں, کوئی سوال کر لے تو. یہ وہی سوال کر رہے ہیں, اے اللہ کے رسول ایک سوال کرنا ہے, کہا کہ پوچھو, کہا کہ اسلام کس کو کہتے ہیں, اور مجھے تفصیل یاد نہیں رہتی, شارٹ میں بتائیے کہ مجھے ہمیشہ یاد رہے اور آپ کے بعد کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے. آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم, یہ کہہ دے کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اسی کے اوپر جم جا, یہ اسلام ہے. اللہ اکبر. آپ نے کیا بتایا؟ قل آمنت باللہ, آمنت باللہ کہہ دے, ثم استقم, آمنت باللہ کہنے کے بعد اسی کے اوپر جم جا, پوری زندگی آمنت باللہ کے تقاضوں پر عمل کرتا چلا جا, اسی کا نام اسلام ہے. قل آمنت باللہ ثم استقم, یہ اسلام کی تعریف ہے, یہ ڈیفینیشن اسلام کی. اور اس کے بعد وہ صاحب چلے گئے. تو وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ, اللہ کو قیل و قال ناپسند ہے. وَكَسْرَتَ السُّوَالَ, اور بہت زیادہ سوالات بھی اللہ کو ناپسند ہے. وَإِضَاعَةُ الْمَالِ, اور مال کو ضائع کرنا بھی. یہ تین چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے. ثابت یہ کرنا تھا کہ یہاں ایک ساتھ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا, یہ اللہ کو پسند ہے. عدم تفرق, فرقہ بندیوں میں نہ بٹنا, یہ اللہ کو پسند ہے. اور ظاہر ہے کہ ایک اچھا بندہ بننے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ضروری ہے, جو اللہ کو پسند ہو وہ آدمی کرے, اور جو اللہ کو ناپسند ہو اسے چھوڑ دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرقہ بندی ناپسند ہے, لہذا فرقہ بندی سے دور رہے, تفرق اور تحزب سے دور رہے. اللہ کو عدم تحزب, عدم تفرق یہ پسند ہے, لہذا آدمی صرف ایک روٹ صراط مستقیم پکڑ لے اور اسی کے اوپر چلتا چلا جائے, جس کا نام ہے آمنت باللہ ثم مستقیم. یہ تو وہ احادیث تھیں جو میں نے اتحاد کی اہمیت اور اجتماع کی قدر و قیمت پر آپ کے سامنے میں نے پیش کی, اور کچھ آیات بھی آپ کی نگاہوں کے سامنے آئیں. عقلی طور پر بھی اگر دیکھا جائے تو اختلاف کے بہت سارے مضرات ہیں, بہت سارے نقصانات ہیں, اور یہ بات کسی بھی ذی فہم پر مخفی نہیں ہے, ہر آدمی سمجھ سکتا ہے. یہ معمولی ایک پتا ہے, پتا جب تک یہ درخت کی شاخوں سے جڑا رہتا ہے, ہوائیں چلتی ہیں اسے جھولا جھولا کر آگے نکل جاتی ہیں, چپکا رہتا ہے. بارش ہوتی ہے, پتے کے اوپر جو گرد و غبار لگے رہتے ہیں بارش سے دھو کر کے پتے کو نہلا کر کے چلی جاتی ہے. بڑے سے بڑے طوفان اگر اس کے پاس سے گزرے تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, لیکن اگر وہی پتا شاخ سے جدا ہو جائے تو ہواؤں کے رحم و کرم پر ہو جاتے. جب تک پیڑ سے پتا متحد ہے, پیڑ سے جڑا ہوا ہے, بڑے سے بڑا طوفان اس پتے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. شاخ سے جدا ہوا ہوا کے رحم و کرم پر ہے, کہیں بھی ہوا اسے لے جا کر کے پھینک سکتی. آپ نے کسی سہارا میں کھڑے ہو کر کے یہ دیکھا ہے ڈیزرٹ کے اندر کہ جب ہوائیں چلتی ہیں تو ریت کے جو باریک باریک ذرے ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے ہواؤں میں اڑتے رہتے ہیں. اسی تناظر میں میں نے کسی فلسفر کا قول پڑھا تھا کہ ریت کے ذروں کو سہارا کے اندر ہوائیں جس طرف چاہیں اڑاتی پھرتی ہیں, لیکن اگر یہی منتشر ذرے باہم مل کر چٹان بن جائیں, باہم مل کر چٹان بن جائیں تو بڑے سے بڑا طوفان ان ذروں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ ذرے در حقیقت ہواؤں کے رحم و کرم پر اس لیے ہوئے کہ وہ چٹان سے جدا ہو گئے. اگر یہ منتشر ذرے آپس میں مل کر کے ایک مضبوط چٹان بن جاتے تو بڑے سے بڑا طوفان بھی چٹان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تھے. یہ ذرات چٹان سے جدا ہوئے ہواؤں کے رحم و کرم پر ہو گئے. سمندر کے قطراتی کو دیکھ لیجئے, سمندر کس چیز کا نام ہے؟ عاقل یہی کہے گا, ایک عقل مند آدمی, کہ سمندر نام ہے ان گنت لا تعداد پانی کے قطروں کے اجتماع کا. سمندر لا تعداد پانی کے قطروں کے اجتماع کا نام, اتحاد کا نام سمندر ہے. اور اگر سمندر سے تمام قطروں کو باہر نکال دیا جائے سمندر کا وجود ختم ہو جائے گا. جب تک قطرات دریا میں ہیں تب تک ان کی حیثیت ہے, اور اگر تمام قطرات کو سمندر سے جدا کر دیا جائے, تمام قطرات ایک دوسرے سے جدا ہو جائے, سمندر کا وجود ختم ہو جائے. اور دور کیوں جاتے ہیں؟ اپنے وجود ہی کو اوپر نظر کر لیجئے. کہتے ہیں کہ انسانی وجود 360 جوڑوں کا مرکب ہے. 360 یہ جو اجزاء ہیں اگر یہ باہم جڑے رہے تو انسان نظر آتا ہے, انسان باقی رہتا ہے. اس کے ہاتھ کو الگ کر دیجئے, پیر کو الگ کر دیجئے, ناک کو الگ کر دیجئے, آنکھ کو الگ کر دیجئے, بالوں کو الگ کر دیجئے, ساری چیزوں کو اگر منتشر کر دیجئے, مختلف کر دیجئے, انسانی وجود ختم ہو کر کے رہ جائے. اور آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہ یونین از اسٹرینتھ, عربی کا محاورہ الاتحاد قوۃ, اتحاد کے اندر طاقت ہے. منتشر چیزیں ضعیف ہوتی ہیں, کمزور ہوتی ہیں, متحد چیزیں یہ قوت والی ہوتی ہیں. اور جو قومیں متحد رہی ہیں انہوں نے ہی دنیا میں کچھ کام کیا ہے, جو قومیں مختلف ہوئیں انہوں نے اپنا وجود اپنا تشخص کھو دیا. اور تاریخ کے اوراق اس بات پر شاہد عدل ہیں, اس پر دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. ایک شبہ کا ازالہ میں یہاں کر دوں. بعض لوگ ایک قول پیش کرتے ہیں, اختلاف امتی رحمتن, یہ قول ہے, میری امت کا اختلاف رحمت ہے, یہ قول پیش کیا جاتا ہے. کیا امت کا اختلاف رحمت ہے؟ آئیے ذرا اس قول کا تجزیہ کر لیتے ہیں, اس کی تحلیل کر لیتے ہیں. اختلاف امتی رحمتن, میری امت کا اختلاف رحمت ہے. علامہ سبکی فرماتے ہیں کہ اس قول کی سند نہ تو میں نے کوئی ضعیف پائی اور نہ صحیح پائی نہ موضوع پائی, اس قول کی کوئی سند ہی نہیں ہے. ظاہر ہے کہ یہ بے سند بات ہے. جس قول کے پیچھے کوئی سند نہ ہو وہ پائے استناد کو کیسے پہنچ سکتی ہے؟ علامہ سبکی فرماتے ہیں اس کی کوئی سند ضعیف بھی نہیں, کوئی سند موضوع بھی نہیں, اس کی سند ہی ہم نے نہیں پائی. ہاں الفاظ کے اختلاف کے ساتھ ایک قول ملتا ہے الکفایہ فی علم الروایہ خطیب کی اور تاریخ دمشق ابن عساکر کی, اس میں قول ملتا ہے کہ اختلاف امتی رحمتن, میری امت کا اختلاف رحمت ہے. ایسا نہیں بلکہ ایسا ہے, اختلاف اصحابی لکم رحمتن, میرے صحابہ کا اختلاف تمہارے لیے رحمت ہے. امت کا اختلاف رحمت نہیں, صحابہ کا اختلاف رحمت ہے. آئیے ذرا اس قول کا بھی تجزیہ کر لیتے ہیں. محدثین نے جب اس قول کی سند کی جانچ پڑتال کی تو پتہ یہ چلا کہ اس کے اندر کئی راوی گڑبڑ ہیں. سب سے بڑا راوی جو اس میں ہے سلیمان ابن ابی کریمہ. تو سلیمان ابن ابی کریمہ جو ہے اس کے اوپر ابن ابی حاتم کا یہ تبصرہ ہے, جرح ہے ان کی, کہ یہ ضعیف الحدیث ہے. اور اس سند کے اندر ایک اور گڑبڑی ہے کہ زحاک انل آمش, زحاک کا سما آمش سے ثابت نہیں ہے, اور جوئبر کے اوپر بھی, جو ایک راوی ہے اس کے اوپر بھی کلام ہے, لہذا یہ روایت صحیح نہیں ہے. کون سی؟ اختلاف اصحابی لکم رحمت, یہ قول بھی صحیح نہیں ہے. اور یہ اگر کہا جائے کہ لوگ کہتے کہ حدیث یہ صحیح نہیں ہے. ایک چیز اور پیش کی جاتی ہے کہ اصحابی کا نجوم, میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں, تو ان میں سے جن کی بھی تم اقتدا کر لو ہدایت پا جاؤ گے. سوال یہ ہے کہ یہ جو قول ہے جسے حدیث بنا کر کے پیش کیا گیا ہے, یہ صحیح ہے, درست ہے یا نہیں ہے؟ جب ہم اس کی سند کی طرف جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک اس سند کے اندر ایک راوی ہے, حارث ابن غسین. حارث ابن غسین جس کے بارے میں ابن عبد البر کا تفسرہ یہ ہے کہ یہ مجہول ہے. ظاہر ہے کہ جب اس راوی کے بارے میں کچھ معلومات ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں اس کا کچھ ہے کون, ظاہر ہے کہ جب مجہول ہے تو مجہول راوی کی روایت پائے استناد پہ کیسے پہنچ سکتی ہے. لہذا اختلاف امتی رحمتن, الفاظ کے اختلاف کے ساتھ اختلاف اصحابی لکم رحمتن, نیز اصحابی کا نجوم, یہ ساری کی ساری روایتیں جو اس بات کی تائید میں پیش کی جاتی ہیں کہ اختلاف کسی نہ کسی ناحیے سے رحمت ہے, بالکل صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ یہ ساری روایتیں پائے استناد کو اور درجہ استناد کو نہیں پہنچتی ہیں. لہذا ثابت یہ ہوا کہ اختلاف یہ مضر ہے, اختلاف بہت ہی نقصان دہ ہے, اختلاف رحمت نہیں بلکہ عین زحمت ہے. اگر یہ رحمت ہوتا تو قرآن و حدیث میں اس کی ہمت افزائی کی جاتی, حوصلہ افزائی کی جاتی, لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ ہر جگہ اختلاف کی تشتت اور افتراق کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے, کہیں بھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی. لہذا ہم یہ کیسے مان لیں کہ اختلاف رحمت ہو سکتا ہے؟ آج ہی دیکھ لیں, مشاہدہ ہے یہ کہ آج مسلمان 73 فرقوں میں بٹ گئے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی سامنے رکھ لیں, جی چاہتا وہ حدیث بھی پیش کر دوں, حدیث اس طرح. وہاں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیاتین علی امتی ما اتا علی بنی اسرائیل حد بننا لبن نال حتی ان کان منہم من اتا امہ علانیت لکان فی امتی من یصنع ذالک وین بنی اسرائیل تفرقت علی سنتین و سبعین ملتن وتفترق امتی علی 73 ملتن کلہم فی النار الا ملت واحد قیل من ہی یا رسول اللہ قال ما انا علی واصحابی رواہ الترمذی فی کتاب الایمان فی باب افتراق ہذی الامہ. حضرت امام ترمذی حدیث پاک کو ایسے کتاب الایمان کے اندر لائے, اور باب ہے باب افتراق ہذی الامہ, راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اوپر وہی کچھ آنے والا ہے جو بنی اسرائیل کو پر آ چکا ہے. میں بہت پیاری بات کہنے جا رہا ہوں اور اسی پر تقریر کا اختتام, کے میں بار بار جب یہ پڑھتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب پتھر پر عصا مارتے تھے تو 12 چشمے پھٹ پڑتے تھے, ہر جگہ آپ دیکھیں گے. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. جب بنی اسرائیل موسیٰ سے پیاس کے وقت پانی مانگتے تھے, ہمیں پانی چاہیے, تو اللہ یہ فرماتا تھا کہ اپنے عصا کو اپنی لاٹھی کو پتھر کے اوپر مارو, جب مارتے تو 12 چشمے پھٹ پڑتے تھے. میں پریشان تھا کہ بھئی ایک چشمے سے تو یہ لوگ پانی پی سکتے تھے, یہ 12 چشمے نکالنے کی کیا ضرورت تھی, ایک پتھر سے 12 چشمے نکالنے کی کیا ضرورت تھی. بعد میں یہ منکشف ہوا کہ تھے تو یہ ایک ہی باپ کی اولاد, حضرت یعقوب کے 12 اور 12 کے یہ 12 12 اسباب, جڑ ایک ہے حضرت یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، ان 12 بیٹوں کے 12 خاندان ساتھ میں چل رہے ہیں، لیکن ایک بھائی کی اولاد کو دوسرے بھائی کی اولاد سے اتنا قد تھا، اتنی رنجش تھی اور اتنی کدورت ان کے خلاف بھری ہوئی تھی کہ ایک چشمے پر یہ لوگ ایک ساتھ پانی پینا گوارا نہیں کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ہر بھائی، ہر بیٹے کی ہر بیٹے کے بیٹوں کے لیے، سبت کے لیے ایک ایک چشمہ جاری ہوتا تھا۔ سارے بھائی کی اولاد ایک ساتھ مل کر کے ایک چشمے پر پانی نہیں پی سکتے تھے، اتنا آپس میں اختلاف تھا۔ اور دوسری چیز ان کے اندر علم نہیں تھا، جاہل تھے لوگ، علم سے بہت دور رہتے تھے۔ ان میں اختلاف تھا، حد درجے کا اختلاف، اور دوسرے ان کے اندر علم نہیں تھا۔ اور ایک دور یہودیوں کے اوپر ایسا بھی گزرا ہے کہ دنیا میں ان سے زیادہ ذلیل اور کوئی نہیں تھا، اور آج بھی ان سے زیادہ ذلیل کوئی نہیں۔ فرانس کے بعض ہوٹلوں کے اوپر تو لکھا رہتا تھا آگے، اس ہوٹل کے اندر یہودی اور کتا نہیں آ سکتا۔ بتائیے ان کو کس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا تھا ان کی بدماشیوں نے، ان کی شرارتوں نے۔ اس قوم نے یہ دیکھا کہ ہم لوگ اتنے ذلیل ہیں، ہم کو کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں عروج ملے اور ہم پوری دنیا کے سر کے اوپر سوار ہو جائیں۔ انہوں نے انہی دونوں چیزوں کو اپنے سامنے رکھا، متحد ہوئے۔ پہلے متحد ہوئے، تھوڑے سے ہیں متحد ہیں، اور اتحاد کا عالم یہ ہے کہ وہ لوگ کہ ایک ہی باپ کے 12 بیٹوں کی اولادیں ایک چشمے پر پانی پینا گوارا نہیں کرتی تھی، آج اتحاد کا عالم یہ ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں کسی یہودی کے پیر میں کانٹا چپ جائے تو پورا یروشلم اس کے درد کو محسوس کرتا ہے۔ یہ اتحاد کا عالم، پورا یروشلم اس درد کو محسوس کرتا، جبکہ یہ مسلمانوں کے لیے تھا کہ تم جسد واحد کی طرح ہو، کوئی ہاتھ ہے، کوئی پیر ہے، کوئی آنکھ ہے، کوئی ناک ہے، کوئی سر ہے، کوئی پیٹ ہے، بدن کے کسی حصے میں تکلیف ہو تو پورے بدن کو تکلیف ہوتی ہے، ایسے ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو یہ درد تمام مسلمان محسوس کریں، آج ایسا ہے؟ اس پر عمل کر کے یہودیوں نے بتایا، آج دنیا کے کسی کونے میں کسی یہودی کے پیر میں کانٹا چپ گیا پورا یروشلم اس درد کو محسوس کر۔ اور دوسرا علم، اللہ اکبر، علم کا عالم یہ ہے کہ ایٹم بم کا باوا آئنسٹائن یہودی ہے، نیوٹن یہودی ہے، ہپیزم کا موجد تھانڈائک جو بہت بڑا ماہر تعلیم گزرا ہے یہودیوں کا، تھانڈائک ماہر نفسیات بھی ہے اور ماہر تعلیم بھی ہے، یہ بھی یہودی تھا۔ جتنے بڑے سائنٹسٹ ہیں اس وقت دنیا کے اندر، سارے بڑے بڑے سائنٹسٹ یہودی ہیں، اور اسی علم کے بنا پر۔ اور کون سا ایسا میدان ہے جس میدان کے اندر ان لوگوں نے علمی کارنامے انجام نہیں دیے؟ انہوں نے دو چیزوں کی اہمیت کو سمجھا، ایک اتحاد اور دوسرے علم۔ اور آج اس اسٹیج سے یہ پیغام دے کر کے میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے ہم لوگ اختلاف کو ختم کریں، ایک پلیٹ فارم پر آئیں، اور مسلمان کا ہر بچہ علم کے میدان میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے۔ اگر دنیا میں ہمیں عروج چاہیے، اگر ہمیں ترقی کرنی ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے، تو ہمیں ان دونوں چیزوں کو اپنے پیش نظر رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔